Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 11 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Napięcie na Bliskim Wschodzie powoli opada, mówi sekretarz generalny NATO. Incydent na Morzu Arabskim, rosyjski okręt niemal doprowadził do kolizji z amerykańską jednostką. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad elektronicznym urzędem skarbowym. W ostatnich godzinach obserwujemy pewne zmniejszenie napięcia na Bliskim Wschodzie, mówi sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg uczestniczył w Brukseli w nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych dotyczących sytuacji w regionie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że należy zrobić wszystko, by dążyć do dalszej deeskalacji konfliktu. Nikt nie jest zainteresowany nowym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Szef sojuszu przypomniał, że zarówno Unia, jak i NATO są członkami koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim i muszą wspierać Irak. Musimy zrozumieć, że walka z ISIS jeszcze się nie skończyła. Zrobiliśmy ogromne postępy, ale państwo islamskie może wrócić. A jeśli chodzi o większe zaangażowanie NATO na Bliskim Wschodzie, to jak mówił Jens Stoltenberg, sojusz może przede wszystkim szkolić lokalne siły do walki z międzynarodowym terroryzmem. Szef sojuszu, przemawiając w Brukseli, zaapelował też o jedność transatlantycką. Beato Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pentagon zarzucił załodze rosyjskiego okrętu, że niemal doprowadziła do kolizji z amerykańską jednostką. Rosjanie odrzucili te zarzuty. Do incydentu doszło na Morzu Arabskim. Pentagon zarzucił rosyjskiej marynarce wojennej agresywne zachowanie. Według Amerykanów okręt należący do Federacji Rosyjskiej był na kursie kolizyjnym z niszczycielem należącym do Stanów Zjednoczonych. Rosjanie zignorowali 5 ostrzeżeń dźwiękowych nadawanych przez Amerykanów. Rosyjska załoga zmieniła kurs niemal w ostatniej chwili. W odpowiedzi rosyjskie Ministerstwo Obrony zarzuciło amerykańskiej załodze nieprofesjonalne zachowanie. Rosjanie twierdzą, że to amerykańska jednostka znalazła się na kursie kolizyjnym z rosyjskim okrętem. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad elektronicznym urzędem skarbowym. Ma być łatwiej i prościej. Podatnik bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić na przykład historię swoich rozliczeń. Pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch podkreśla, że ma to być kompleksowa usługa do obsługi podatników. W oparciu o serwis internetowy, który będzie opublikowany na naszej stronie podatki.gov.pl, podatnik po uwierzytelnieniu będzie miał dostęp do e-usług, w ramach których będzie mógł zrealizować każdą sprawę na styku z fiskusem z każdego miejsca na świecie, w oparciu o każde urządzenie podłączone do internetu, czy to będzie komputer, tablet, czy nawet smartfon, nie wychodząc z własnego domu. Wprowadzanie Urzędu Skarbowego rozpoczęto w czerwcu 2019 roku. Placówki medyczne w Polsce będą mogły zatrudniać lekarzy z zagranicy. W tym tygodniu rząd przyjął nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty przedłożoną przez ministra zdrowia. Dzięki tej nowelizacji rząd zamierza poprawić warunki kształcenia lekarzy oraz zwiększyć liczbę specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko powiedziała, że zatrudnienie lekarzy obcokrajowców będzie mogło odbywać się pod pewnymi warunkami. Będzie to ograniczone prawo wykonywania zawodu do konkretnego podmiotu leczniczego, czyli dyrektor podmiotu leczniczego będzie podejmował decyzję o umożliwieniu takiej pracy w charakterze lekarza i wydaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu i będzie to ograniczone czasem, czyli do 5 lat obywatel państwa trzeciego będzie mógł wykonywać tę pracę. W tym czasie powinien dokonać całej procedury nostryfikacji dyplomu. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja uważa, że to nie poprawi sytuacji związanej z brakiem lekarzy w Polsce. Musi mieć gwarancję, że lekarz uzyskujący dyplom lekarza, umiejętności z zakresu specjalizacji zagwarantuje nam prawidłowe leczenie dla Polaków, dla naszych polskich pacjentów. Zmiany mają obowiązywać od 1 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień ma być pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie Polski. Na wschodzie, w centrum i w południowej połowie przelotne opady deszczu. 3 stopnie w Rzeszowie, 6 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie mam czegoś takiego jak, że na przykład, nie wiem, bardzo lubię robić pranie, albo gotować, albo zmywać, bo to jest takie przypisane kobiecie. To pan tak niesamowicie stereotypowo myśli. No, bo ja jestem w ogóle bardzo stereotypowy. A to dobrze? Nie wiem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor, reżyser Jerzy Bończak. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Thank you. popatrz. Te oczy tak zielone. Mogę gapić się przez 1000 lat. Zimniejsze niż księżyc. To było tak dawno temu. Poczuj moją rozwścieczoną krew. To po prostu strach przed utratą ciebie. Czy nie znasz mojego imienia? To było tak dawno temu. I gaszą ogień benzyną. Popatrz, te oczy tak czerwone, czerwone jak paląca się jasno dżungla. Ci, którzy byli mi bliscy, zaciągnęli żaluzje i zmienili swe umysły. To było tak dawno temu. Wciąż ta pulsująca noc, plaga, którą nazywam biciem serca, po prostu bądź wciąż ze mną. To było tak dawno temu i gaszę ogień benzyną. Na 157. wydanie trzeciej strony Księżyca zapraszają Państwa Grażyna Oczkowska, Rafał Baryła, Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. We'll be right back. Bóg stworzył puszysty kłębek, który z braku lepszego pomysłu nazwał kotem. Przyjrzał się swemu dziełu i pokręcił głową. To nie było dokładnie to, co zamyślił. Bóg nie był pewien, czy ma się śmiać, czy płakać. Wiedział oczywiście, że to, co właśnie stworzył, trudno zaliczyć do cudów. Ale nie miał już czasu na żadne zmiany. Ostateczny termin 7 dni był tuż, tuż. No trudno, wzruszył ramionami. Nie wszystko zawsze musi się udać. A kot, nie poświęcając ani chwili uwagi swemu pojawieniu się na ziemi, zwinął się w kłębek i znowu zasnął. Nasze zadanie na tę noc? Odnaleźć gwiazdozbiór kota. Na poszukiwania tego gwiazdozbioru wyruszymy około godziny 2. Wcześniej od godziny 1 do 2 rozwiążemy naszą coroczną zabawę w wybór pieśni księżycowej roku. Kilka minut przed godziną 2 dowiedzą się Państwo, jaka to pieśń będzie wyznacznikiem muzycznych spotkań w 2020 roku. Nie zabraknie również sekcji polskiej, niestety zabraknie DJ-a Luny. Dzisiaj wyjątkowo DJ Luna nie pojawi się, złapał nieziemską, wręcz księżycową infekcję, ale obiecał, że za miesiąc się pojawi na 100%. Pieśń księżycowa 2020 roku, pierwsza w tym roku. No nie mogło być inaczej, bo po mailach, które Państwo przysyłali pod adresem pełnia@polskieradio.pl, wywnioskowaliśmy, że bardzo przypadł do gustu Państwu ten utwór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. A light in the dark. The Colors of Silence to jest nasza pieśń księżycowa. Styczeń 2020 roku, to ona będzie wyznaczała szlak styczniowego lotu. Pełnia małpa polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie statku TSK, to przede wszystkim za pośrednictwem facebookowej strony TSK, trzecia strona Księżyca, tam niezmordowanie panna Anna i Baśnia przyjmują Państwa i oczekują na wszelkie wpisy. Tym razem jako pierwsi zapisali się pan Maciej ze Szczecina, pani Kinga z miejscowości o nazwie Turek, pan Konrad z Leszna, pan Przemysław z Suwałk, pani Magdalena. Pani Magdalena nie napisała skąd, ale witamy bardzo serdecznie. A jako pierwsze zdjęcie księżyca w pełni przesłał pan Szymon z miejscowości Rydutowy. Przypominamy, proszę dzielić się ze słuchaczami, tymi, szczególnie tymi, którzy nie mają możliwości obserwowania księżyca w pełni, swoimi zdjęciami z dzisiaj. Ale może dzisiaj również, jako że będziemy szukali galaktyki kota, to być może taki zwierzak gdzieś w okolicach Państwa się przemieszcza, teraz przeciąga i może też zasługuje tym razem na fotkę. Czekamy bardzo, bardzo niecierpliwie. Jeszcze raz powracamy do brazylijskiego projektu The Colors of Silence. Dzisiaj pierwsze kilka nagrań trzeciej strony Księżyca będzie jak najbardziej karnawałowe. Adoring angel, save me, save me, save me.

karnawałowe pląsy na pokładzie statku TSK. A to za sprawą takiej dynamicznej wersji kompozycji Slaves, aktorów. Na pewno będzie można również popląsać na koncertach. Tym razem księżycowo bardzo brodziło we Wrocławiu, albowiem zespół Clan of Zymox zagości już za kilkanaście dni. Konkretnie 24 stycznia we Wrocławiu, dzień później będzie można cieszyć się muzyką Ronego i przyjaciół w Warszawie w klubie Proxima 25 stycznia. A wracając do Wrocławia, kilka dni później, bo 1 lutego we Wrocławiu pojawi się niezwykle ciekawa formacja E-Projection. I am walking through walls. walking through walls to feel alive. I push you away to lose control. I know that you're waiting, but I'm lost in here. Can you leave a light on that you're sure? Program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słyszą, gotykowcy mają się bardzo dobrze. Chociaż na ten głos, który tutaj się pojawiał, czekaliśmy 25 lat. 25 lat nie został zarejestrowany przy okazji żadnej kompozycji. Wcześniej można go było usłyszeć m.in. w takich formacjach jak Girls Under Glass i Calling Dead Red Roses. Tom Lücke przypomniał o sobie, wspomógł panów z formacji On The Floor na najnowszej płycie. No i tak z tego, tak to zabrzmiało, Walking Through Walls. Kolejna pomoc dla sympatycznych przyjaciół z Hamburga, grających jako On The Floor, nadeszła od pana Johanna, który na co dzień jest frontmanem The Exploding Boy. Posłuchajmy kompozycji, w której ich wspomaga The Way It Hurts. It's dangerous feel this way, unhealthy, but that's okay. So dangerous, the way you look, it's dangerous, loving you is killing me. Somebody applauding from far away. 11 kompozycji na nowym wydawnictwie On The Floor. 22 listopada ukazała się ta płyta. Panowie koncertują m.in. z Projection, ale Projection na wspomniany koncert we Wrocławiu ich nie przywiezie. Natomiast przywiozą ekipę Wise and Lights, też godną Państwa uwagi. Melduje się już Wrocław, Łódź, Warszawa, Tarnowskie Góry, Wisła, Bernów, Koszalin, Krosno, Stargard, Bielawa, Birkirkara, to Malta, w Miechowie księżyc skryty za chmurami, na Łęczów Korytowo. Nad tymi miejscowościami już między innymi przeleciał statek TSK, a księżyc niezwykle dobrze widoczny w Toruniu, o czym donosi pan Tomek, i dokumentuje to w Mikołowie to pan Paweł i w Dębicy pan Robert, a w Gdańsku udało się upolować gusego panu Karolowi. Pierwszego kocura nadesłał również pan o imieniu Karol. Czekamy na więcej. Przypominamy, że przede wszystkim za pośrednictwem facebookowej strony oczekujemy na Państwa zdjęcia. Aby Państwo nie myśleli, że On The Floor tylko wspomagają się innymi wokalistami, posłuchajmy, gdzie już tylko i wyłącznie sami działają. A usłyszymy to w kompozycji Better Man. Talking to myself, and the voices calling out my name. I am walking in broken shoes. I am walking away from here. To be a better man one day, to be a better man one day. another masquerade to get lost behind another way to fall. I'll play with fire since you're gone. I'll play with fire in the dark to be a better man one day, to be a better man one day. All the talking, talking to myself, and the voices calling. No oczywiście, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Pomyślcie panowie nad gwiazdozbiorem psa, żeby druga połowa ludzi mogła powrzucać zdjęcia. Jeszcze nie dobrnęliśmy do gwiazdozbioru kota. O psie pomyślimy w przyszłości, a teraz jesteśmy w gwiazdozbiorze łabędzia. Kolejna nowa płyta, kolejna w dorobku grupy Plex One Lane. To super grupa dowodzona przez Jacka Sobella, ale w jej składzie pojawiali się m.in. na przykład Mark Burgess z Chameleons. 26 listopada ukazało się ich nowe wydawnictwo Vita Eterna. 13 kompozycji przed momentem The Prisoner, a przed nami jeszcze niezwykle przebojowy Shadow of the Stars. Stars, so dark in here.